Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim o inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy w ochronie polskiej gospodarki. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zamknięto SOR w Zawierciu w województwie śląskim. Koronawirusa wykryto u jednego z ratowników. Cierpkie słowa premiera Włoch pod adresem ministrów finansów Unii Europejskiej. Kolejne rozwiązania dla gospodarki proponuje prezydent Andrzej Duda. Chodzi m.in. o zwolnienie wszystkich przedsiębiorców ze składki ZUS na 3 miesiące. W tej sprawie Andrzej Duda spotkał się dziś z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z wicepremier Jadwigą Emilewicz. Słowom prezydenta przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy te propozycje są efektem wcześniejszych rozmów z przedsiębiorcami? Tak, prezydent skonsultował proponowane przepisy po spotkaniu z branżą tekstylną i po rozmowach z internautami, którzy zgłaszali swoje postulaty w związku z gospodarczymi skutkami koronawirusa. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, po tych dyskusjach przedstawił 2 propozycje, które jego zdaniem odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców. Dodał, że 2 punkty zaakceptowali już premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Po pierwsze, żeby wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS dla swoich pracowników przez okres 3 miesięcy, jako wsparcie dla nich w tym trudnym czasie, to raz. A 2, proszę Państwa, aby zostali przepisami tarczy antykryzysowej i tą pomocą, która w ramach tarczy antykryzysowej jest niesiona przez polskie państwo, objęci także wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 marca. Prezydent zaapelował też do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by Izba jak najszybciej zajęła się przepisami, które mają wspierać polski biznes. W nocy Sejm przyjął nowelizację rozszerzającą 1 program pomocy dla przedsiębiorców i pracowników, tak zwaną tarczę antykryzysową. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia kolejnych propozycji zawartych w tarczy finansowej. Według szefa rządu ta tarcza, łącznie z poprzednim programem, sięgnie poziomu ponad 300 miliardów złotych, a nawet 330. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych trwa spotkanie sztabu kryzysowego pod przewodnictwem Jacka Czaputowicza. W spotkaniu uczestniczą wiceszefowie resortu Marcin Przydacz, Szymon Szynkowski-Welsenk oraz Paweł Jabłoński. Tematem są wyzwania związane z pandemią COVID-19. Zamknięto do odwołania szpital oddział ratunkowy w Zawierciu w województwie śląskim. U jednego z ratowników wykryto koronawirusa. Na kwarantannę w sumie skierowano 23 pracowników. Oddział został bez medyków, dlatego też decyzja o jego zamknięciu. Od ponad tygodnia do odwołania zamknięty jest też oddział obserwacyjno-zakaźny. Tam koronawirusem zaraził się jeden z pracowników, w związku z czym kwarantannie poddany został cały personel. Pacjenci z COVID-19 kierowani są do innych szpitali na terenie województwa śląskiego. Mówiła Gabriela Kaczyńska z Radia Katowice. Całej Unii Europejskiej grozi gospodarcza zapaść, jeśli wspólnota nie będzie potrafiła wspólnie i solidarnie stawić czoła konsekwencjom pandemii, ostrzegł premier Włoch. Giuseppe Conte nawiązał do narady ministrów finansów strefy euro, którzy wciąż nie mogą się porozumieć w sprawie środków zaradczych. Dziś o 17:00 kolejna próba. Wszystkie włoskie media publikują dziś wywiad, którego włoski premier udzielił największemu tabloidowi Niemiec, dziennikowi Bild. Giuseppe Conte przekonywał do emisji obligacji gwarantowanych przez wszystkie państwa strefy euro, czemu sprzeciwiają się głównie Niemcy i Holandia. Czy naprawdę myślicie, że Niemcy osiągną zyski ekonomiczne, jeśli inne kraje unijne będą w głębokiej recesji, która nie może przecież nie mieć wpływu na Niemcy? Włoski premier powiedział, że jeśli teraz Unia Europejska w walce z pandemią koronawirusa nie stanie na wysokości zadania, możemy zapomnieć o jedności wspólnoty i każdy pójdzie swoją drogą. Podkreślił, że jedynym skutecznym środkiem walki z ekonomicznymi skutkami pandemii jest pozbawione egoizmu zdecydowane wspólne działanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Szczytnie zatrzymano mężczyznę, który potrącił autem policjanta. W kierunku uciekającego funkcjonariusze oddali strzały, mówi Izabela Cyganiuk z tamtejszej komendy. Na ulicy Piłsudskiego w Szczytnie policjant pełniący służbę w patrolu pieszym zareagował wobec dziwnie zachowującego się kierowcy

dlatego że zajmował się projektowaniem centralnych ogrzewań w domach. Praca była dla niego sensem życia. Podpułkownik Stanisław Rodowicz urodził się w Kijowie w 1863 roku. Ukończył gimnazjum filologiczne w Kijowie, po czym rozpoczął studia na Politechnice Kijowskiej. W 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego, by walczyć z bolszewikami. Po wojnie był doradcą w sprawach technicznych w ministerstwach i instytucjach państwowych. Ostatni raz ojca widziałem przed rozpoczęciem wojny, bo obsługiwałem wojsko i była mobilizacja, nie puszczano na przepustki. Zresztą ojciec też był zmobilizowany. Tak naprawdę nigdy się nie pożegnaliśmy. Podpułkownik Stanisław Rodowicz trafił do obozu w Kozielsku i został zamordowany w Katyniu. O tragicznej śmierci ojca Władysław Rodowicz dowiedział się w makabrycznych okolicznościach. Leżałem chory na tyfus na Majdanku w obozie niemieckim i kolega dostał chleb zawinięty w gazetę. I w tej gazecie była lista katyńska. Kolega leżący nieopodal powiada do mnie: słuchaj, tu jest lista katyńska i jest jakiś Rodowicz, może to twoja urodzina. I czyta: Stanisław Rodowicz, inżynier major. No ja powiadam: mój ojciec. Dla kolejnych pokoleń rodziny Rodowiczów Stanisław jest postacią niezwykłą, zapewnia jego wnuczka Wanda Rodowicz. Był bohaterem nie tylko w Polsce. Miał krzyż oficerski orderu Polonii Restituta, miał krzyż waleczny, ale miał francuską legię honorową piątej klasy, miał bułgarski order zasług cywilnych i miał jugosłowiański order świętego Sawy. Wprowadził w Polsce system dziesiętny w katalogowaniu w bibliotekach. I dla mnie jest bohaterem, i dla moich dzieci jest bohaterem, dla moich wnuków jest bohaterem. Do wspomnień w 80-lecie katyńskiej tragedii wrócimy za godzinę. Weź mnie nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na znak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę. Najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować i krócej spać. Weź mnie nad rzekę, synu, połóż mnie na wznak. Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, i moje długi spłacz. Nikt za mną nie zatęskni, nikt za mną nie zapłacze, niedługo zapukacie tam. weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Pośród traw i starych drzew, weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie nad rzekę. Nasta 21, już za chwilę mamy dla Państwa trójkową klasykę, absolutną klasykę. Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z Trójką. Pan Sułek planuje kradzież paliwa ze stacji benzynowej. Po co mu benzyna? Posłuchajcie Państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 180. Nie ma pani trochę benzyny, panie Lizo? Nie mam. Skąd by tu wytrzasnąć kanisterek? Wydaje mi się, że na takiej stacji benzynowej powinna być właśnie przede wszystkim benzyna. Niech pan się kopnie na stację. Da pani na 2-3 literki? Nie dam. To po co mam się kopać? Sekundeczkę. Już wiem, co zrobię. Tak, zaczaję się. Podejdę do dystrybutorka od strony lasu, żeby mnie z kantorka nie było widać. Podczołgam się, zdejmę węża, wsadzę go do tego słoika, co go mamy po ogórkach. Zatankuję, odwieszę rurę, zakręcę słoik. Ostrożnie wyczołgam się w stronę lasu i dam dyla. Ach, gdyby pan tak wszystko planował, tak precyzyjnie, tak logicznie. To co? Inaczej wyglądałoby nasze życie. A tak, to zanim pomyślę, już coś robię. Ale podpieprzanie benzyny ze stacji to grubsza afera i nie można tak na łapu-capu. Kierownik stacji jest bardzo szybki. Wiem, to były sprinter. To kiedyś gonił Mercedesa, aż do Gdańska. Na ropę był zresztą, także kopsił z rury kierownikowi prosto w twarz. Ale pod Gdańskiem zabrakło mu paliwa. Jego kierownik dogonił. No i co? Dał mu w papę. Kto komu? Kierowca Mercedesa kierownikowi. Taki kawał lecieć, żeby dostać w papę. Ale wracał już pociągiem. To towarowym o 16:38. A była z tego niezła afera. Kierowca tego merca zgłosił się do dealera z pretensjami, że wóz tak dużo pali i kopci. No i wymienili. Wóz? Nie, no kierownika na stacji. Też szybko biegacz? Nie, bokser. Oj, może i lepiej. Dla mnie gorzej. Gdyby mnie tamten dogonił, kiedy dam dyla, to bym mu po prostu dał w papę, ale temu nie dam. On mnie da. Oczywiście, jak pana dogoni. Oczywiście. A po co panu benzyna, panie Sułku, kochany? Cicho. Dobrze. Benzyna? Benzyna. Po co ona panu aktualnie? Wiem. Cypis pożyczył panu motor, tak? Nie, Cypis już nigdy nie pożyczy mi motoru. Żeby pożyczyć, musiałby przedtem pożyczyć go od gajowego Maruchy, A Gajowy już mu nie pożyczy. Przeskrobał coś? Kto? Cypis? Nie. Tylko żeby Gajowy mógł mu pożyczyć motor, najpierw sam musiałby znowu pożyczyć. Od kolegi? Nie. Z parkingu przed Domem Kultury. Gajowy ma tam kolegę? Nie, motor. No przecież mówię. Aha. A teraz już go tam nie ma. Motoru? Motoru, po prostu. Gajowy go w swoim czasie pożyczył, potem wjechał na drzewo i w zasadzie po motorze. Ukryliśmy go w krzakach, zamaskowaliśmy go jak na wojnie. I po krzyku czekamy, jak przyschnie. Motor? Nie, sprawa, jak przyschnie. Już powoli przysycha, tydzień, dwa. I po śledztwie wypłacą temu właścicielowi odszkodowanie, kupi nowy motor, postawi na parkingu jak tamten i wtedy dopiero będzie go można znowu pożyczyć. Pożyczy go najpierw Gajowy, bo jest najstarszy i ma prawo jazdy. Potem od Gajowego pożyczy go Cypis, bo Gajowy jak się napije, to za Boga nie prowadzi. No a potem wreszcie pożyczę go ja. Przecież pan nie umie prowadzić motocykla. No to co? No nic. Tak mówię. No, ale to gdzie jest ten słoik? No po co panu benzyna, skoro pan nie umie jeździć na motorze? Ale kto mówi o motorze? Pan. Ale kto mówi, że ta benzyna potrzebna mi jest do motoru, bo ja tego nie powiedziałem, bynajmniej. Bynajmniej, panie sługu, kochany, bynajmniej. Cicho. A o motorze wspomniałem tam mimochodem, nawet nie wiem dlaczego. Ale o benzynie i o planowanym skoku na stację chyba nie mimochodem. Nie mimochodem. Benzyna potrzebna mi jest w zupełnie innym celu. Do zapalniczki, prawda? Nie, to sama pani zobaczy. No, w swoim czasie. Mam niedobre przeczucia. Czuję, że coś się święci i oczy panu tak błyszczą. Zobaczy pani, no zobaczy pani, jak będzie fajnie, z której strony wieje wiatr. Ale czy dzisiaj? Dzisiaj? Z prawej. Dobra, będzie bezpiecznie, jakby wiatr z lewej wiał, mógłby się zająć las. Zająć od czego? Od naszego domu. Co? Tak, tak, od naszego domu, dobrze pani słyszy. Kiedy się podpala dom, trzeba najpierw sprawdzić, z której strony wieje wiatr, żeby sobie nie narobić bigosu. Słowo honoru. Pan zamierza podpalić nasz dom? I benzyną. Czy pan oszalał? Nie, to wręcz przeciwnie. Obleję go dookoła benzyną i podpalę. Ale będzie pożar, pani Elizo. Zobaczy pani. I pan o tym tak spokojnie mówi? Nie zamierzam się tym w ogóle denerwować. Denerwować się jest bardzo łatwo, a strażak powinien zawsze zachowywać zimną krew. I jaki strażak? Normalny, ochotniczy. Chce pan tutaj wezwać strażaka? Nie, to ja. Ja nim zamierzam właśnie zostać, pani Elizo. Taka jest prawda. Zostanę strażakiem i nic, ani nikt mi w tym nie przeszkodzi. Dlatego właśnie muszę poćwiczyć gaszenie pożaru. Na własnym domu chce pan to przećwiczyć? A na czyim? Przecież Gajówki Gajowemu nie spalę. O las też zadbałem. Sama pani zawsze powtarza, że brudy należy prać we własnym domu. Ale w innym sensie i nie do tego stopnia. Nie zgadzam się. Nikt pani nie pytał o zdanie. Zresztą co tu się tak żołądkować? Będę ratował nasze mienie z pożaru, z pożogi. Wyniosę krzesła, stół, firanki, garnki, nóż i widelec, łyżeczkę, butelki po szczawiu, kartofle. Zresztą być może przy okazji pieczone. Wszystko muszę zrobić i wynieść, zanim zawali się dach, bo wtedy już tam za Boga nie wejdę. Bałbym się. A przedtem nie bałby się pan? Czego? Pożaru. Strażak nie może się bać aż tak bardzo, panie Lizo. W każdym razie nie do tego stopnia, żeby nie ratować. Moje zdanie jest takie. Pan oszalał. A moje nie. Że nie oszalałem. Tylko chcę poćwiczyć gaszenie i wynoszenie mienia. Tym bardziej, że jest to nasze mienie. A własne mienie wynosi się chyba szybciej niż cudze, prawda? Ja też nie będę stała z założonymi rękami. No to pewnie, że nie. To będzie pani leżała. I spała. Gdzie? W domu, pani Elizo, w domu. W płonącym domu? Tak, widzi pani. Ja muszę komuś uratować życie. I ja wyniosę panią z tego pożaru, oczywiście przed zawaleniem się dachu, bo potem już za nic nie ręczę. Potem to już nie ma głupich i nikt się do mnie potem nie przyczepi. No, a przedtem tak. To mi się nawet do pewnego stopnia i przy rozmaitych zastrzeżeniach zaczyna podobać. Oczywiście, jeżeli się wszystko uda na 100%. Tak, tak. będę sobie słodko spała w płonącym domu, a pan wbiegnie, weźmie mnie na ręce i wyniesie na zewnątrz. Dokładnie tak. Położy na miękkim mchu. No, może być, no, ostatecznie na mchu. No. A wtedy ja otworzę oczy, spojrzę na mojego wybawcę, zarzucę mu ramiona na szyję, przyciągnę do siebie jego ogorzałą głowę i złożę na jego wyschniętych wargach długi, słodki pocałunek w podziękowaniu za uratowanie życia, w dowód podziwu za odwagę. Tfu! Coś panu wpadło do ust w trakcie pożaru, prawda? Nie, cicho, cholera jasna, nie tak to sobie wyobrażałem. To znaczy tak, ale bez tego, bez tej końcówki. Co? Dobra, to najwyżej się pani usmaży. Co? Ale przedtem zaproszę Gajowego i go potem wyniosę. Ten nie będzie tak całował, albo Cypisa wyniosę. No jest bardzo ciężki, ale przecież mogę go wywlec za łeb. Cypis też nie całuje. Nikt nie całuje poza panią. W każdym razie nic o tym nie wiem. Cicho. No, cholera jasna. Słowo honor. Tfu, w usta. Ojej. Tymczasem Gajowy Marucha jako taki upiekł sobie w ognisku ziemniaki. Do usłyszenia. Do usłyszenia o zwykłej porze w najbliższy wtorek. How I want you, I really want you more than ever before. This world's an empty space, shadows from the past. We just come and go. I'll be your third, you can be my last. How I want you, I really want you more than ever before. I don't even know who you are, that's not the point. You're like a tattoo on my heart and you keep me warm. How I want you, I really want you more than ever before. Broken hearts and shattered dreams, the sun up in the sky. Don't wanna spend the rest of my life just trying to get on by. How I want you, I really want you more than ever before. I want you, woo-hoo. I really want you more than ever before. How I want you, I really want you more than ever before.

przygody Michałka. Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszak. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Michałek łapie wirusa. Wspominanie przy mnie o pogotowiu było największym błędem, jaki można było popełnić. Zerwałem się z łóżka i wymieniąwszy zgrabnie babcie, dałem susa do przedpokoju. W oddali majaczyły w pół chylone drzwi biblioteki. Tam był ratunek. Wpadłem jak pocisk do środka i zatrzasnąłem drzwi. W ostatniej chwili wślizgnął się za mną wirus i usiadł na stosie leżących na podłodze książek. Przykręciłem klucz i odetchnąłem z ulgą. Michałku, otwórz natychmiast! Usłyszałem głos taty. Musimy dać ci lekarstwo! Słyszałeś? Rozległ się szept. Chcą dać ci lekarstwo. Myślą, że nas przechytrzą. Zerknąłem w stronę piramidy książek. Wirus wyraźnie się ożywił. Zsuwał się i wspinał po grzbietach, mrugając do mnie porozumiewawczo. Chcą się mnie pozbyć. Oznajmił. Nie martw się. Poprosiłem, czując coraz większe zawroty głowy. Słyszałem jakieś krzyki. Najgłośniej krzyczała mama. Ale szczerze mówiąc, nie zwracałem na to uwagi. Wirus rozsiadł się wygodnie na oparciu fotela, tuż przy mojej twarzy. Mogę ci pokazać mój świat. Chcesz? Spytał miłym głosem. No pewnie. Nie wiedziałem, że powieki mogą być tak ciężkie. Czułem, jak powoli się zapadam. Ręce i nogi osobno, głowa osobno. Świat wirusa był bardzo kolorowy. Śmigały tu czerwone pojazdy. Jeździły tam i z powrotem, w górę i w dół, w poprzek i wzdłuż. A potem siedziałem w jednym z tych pojazdów obok wirusa, który znów do mnie mrugał i kłapał zębami. Możemy na chwilę się zatrzymać? Spytałem nieśmiało. Tu nie ma stania i jest wieczny ruch. Zaśmiał się wirus. I nie ma wysiadki. Nie lubię, gdy ktoś mówi, że nie mogę wyjść, że muszę zostać czy coś w tym rodzaju. Słuchaj, wirus, zacząłem. Umowa była taka, że zwiedzam twój świat i wracam. Nie było żadnej umowy. Parsknął wirus. Nie przypominam sobie. Wziąłem głęboki oddech, aby go zdmuchnąć z siedzenia. I nagle wszystko zniknęło. Miałem na twarzy maskę i oddychałem z całych sił. Wokół mnie stali panowie w białych fartuchach. Wyciągnąłem rękę. Nareszcie. Rozległ się znajomy głos i zobaczyłem mamę, która siedziała tuż przy mnie ze łzami w oczach. Jedziemy, synku, do szpitala. Wszystko będzie dobrze. Straciłeś przytomność. Gdy mama mówi do mnie, synku, to sprawa jest naprawdę poważna. Następnego dnia, po ciężkiej nocy, kiedy wirus usiłował zeskoczyć ze szpitalnych żaluzji prosto na moje łóżko, przybyła delegacja. Składała się z bandy, w komplecie i tylko dzięki urokowi osobistemu Marysi zostali wszyscy wpuszczeni. Co ty? W kulki lecisz? Zaczął Rysio. Spoko, odpowiedziałem z bladym uśmiechem. Wszystko pod kontrolą. Widziałem się z wirusem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co wydarzyło się dalej, przeczytajcie książkę Ewy Karwan-Jastrzębskiej pod tytułem Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Realia dzisiejszego odcinka jak najbardziej współczesne, a kolejna przygoda bandy po świętach o tej samej porze. Samolot pisze wiersz na niebie, Wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. W mojej nieziemskiej sukience bierze mnie na prędce i nie muszę być dla niego wcale goła. Kwadratura koła dla niego wcale goła. Kwadratura koła. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Samolot pisze wiersz na niebie, wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleć i... Thank you. Marysia sama wyśpiewała nam postscriptum do swojego występu w kolejnym odcinku Bandy, a ja spotkałem na pewnym portalu poświęconym zespołowi The Beatles, do którego nie ukrywam, często zaglądam, pewną współczesną klasyfikację. Otóż wybrane piosenki których tytuły nawiązują do tego, co mamy w rzeczywistości za oknem. Kandydatami były m.in. From Me to You, Misery, Run for Your Life, It Won't Be Long i Dot Come Easy i Clean Up Time Johna Lennona, ale tegoż ostatniego piosenka Isolation wygrała w Cuglach. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town, everybody trying to pull us down. Właśnie konferencja ministra zdrowia. Szczegóły w najświeższych wiadomościach Trójki o 14:00. Będziemy, proszę Państwa, nosić maseczki od przyszłego tygodnia. Przesunięte są też egzaminy. Po szczegóły odsyłam do naszego serwisu informacyjnego. Myslowic na czasie. Wszystkie ważne zawsze rzeczy. Nic nie jest takie proste, więc nie dotyczy tylko mnie. Tylko mnie. Tak, szukam w myślach cały dzień, jak od ciebie dojść aż tu, żebyś ty tu też trafiła blisko gdzieś. Wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak tylko długo trwa. Bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i ciągle za długo trwa i trwa. Będzie tu niebieski dom, z całych sił buduję go dla ciebie. Jest już